जैन मत निराकरण कर रहे हैं नैकस्मिन असंभवात, एक आत्मा में सत्व असत्व इस प्रकार के सारे धर्म सप्तभंगी न्याय से वो एक में नाना धर्म सात धर्म कहते हैं, तो ये सब संभव नहीं है। और उनके मत में सात पदार्थ हुए तो वो कह दिया गया जीव अजीव आश्रव संभ्र संभर निर्जर और बंध मोक्ष, ऐसे सात पदार्थ, ये सब का अर्थ टीका में कह दिया। तो ये संक्षेप से इसको दो भी कहा जा सकता है, जीव अजीव, जीव हो गया भोक्ता, अजीव हो गया भोग्य, तो सारे पदार्थ भोक्ता भोग्य दो भाग हो सकता है, ये सात ये दो ही हो सकते हैं। आगे टीका में संक्षेप विस्तराभ्याम उक्तार्थेषु मध्यम रीत्या विस्तरांतरम आह, संक्षेप विस्तार से इनका पदार्थ जो कहा गया सात अथवा दो, मध्यम रीति से अभी विस्तरांतरम अन्य उपाय से इसका फिर विस्तार कहते हैं, अर्थात तो अन्य आधार पर इसका विभाग कहते हैं। भाष्य में तयोर इमम अपरं प्रपंचम आचक्षते, तयोर जीव अजीव ये मुख्य विभाग हो गया, इसका पांच भाग कहते हैं अन्य आधार के ऊपर। पंच अस्थिकाया नाम, पांच अस्थिकाय, क्या पांच कहते हैं, जीव अस्थिकाय, पुद्गला अस्थिकाय, धर्मास्थिकाय, अधर्मास्थिकाय, आकाशास्थिकाय, ये पांच हो गया। अस्थिकाय, अस्थिकाय ये पदार्थ, मतलब अस्थिकाय शब्द का अर्थ होता है कि पदार्थ, ये टीका में कहते हैं। अस्थिकाय शब्द है सांकेतिक, वो उनका सिद्धांत में वो एक शब्द है अस्थिकाय, जैसा व्याकरणों का गुण अ ए वो, इसी प्रकार की उनका एक शब्द है अस्थिकाय, इसका अर्थ हो गया पदार्थ। तो पांच पदार्थ मानते हैं, एक हो गया जीव अस्थिकाय, एक पुद्गल अस्थिकाय, धर्म अधर्म आकाश, ये पांच पदार्थ मानते हैं। टीका में इसको सब कहते हैं, जीवश्च असौ अस्थिकायश्च इति एवं विग्रह, जीव जीवास्थिकाय, अस्थिकाय अर्थ पदार्थ, जीव पदार्थ, पूर्यन्ते गलन्ति इति पुद्गलाः परमाणु संगाः काया, जो शरीर, तो ये पुद्गल अस्थिकाय का अर्थ हो गया कि शरीर, शरीर पदार्थ को परमाणु का संघ है, जैसे बौद्ध लोग कहते हैं परमाणु का संघ है, इस प्रकार ये भी लोग भी कहते हैं परमाणु का संघ है। और सम्यक प्रवृत्ति अनुमेय धर्म, सम्यक प्रवृत्ति करता है तो अनुमान किया जाएगा कि इसमें धर्म होता है। और उनके मत में जो मुक्त पुरुष वो उनका ऊर्ध्वगमन होता रहेगा, शरीर से मुक्त हो जाएंगे फिर अलोक आकाश में सदा ऊपर ही चलते चलते रहेंगे। तो जीव का स्वभाव है इस प्रकार की ऊर्ध्वगमनशीलस्य जीवस्य, जीव का स्वभाव है ऊपर ऊपर चलने का, मुक्त जीव का देह स्थिति हेतुर अधर्म, तो ऊपर ऊपर चलने का जिसका स्वभाव है वो क्यों देह में बांधा गया है, कहते यही अधर्म है उनका मत में, देह में बंधन में रहा ये अधर्म है, जब अधर्म सब पूरा हो जाएगा तो फिर देह से मुक्त हो जाएगा और ऊर्ध्वगमनशील ऊपर ऊपर चलता रहेगा अलोक आकाश में, ऐसे लोग कहते हैं। आकाश कहते हैं आवरण भाव आकाश, इत्यर्थ पांच पदार्थ हो गया, जीवास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय, आकाश पदार्थ पांच पदार्थ ऐसे मानते हैं। पंच पदार्था नाम अवान्तर भेदम आह, इसका और अवान्तर भेद भी क्या, भाष्य में कहते हैं सर्वेषाम अपि एषाम अवान्तर प्रभेदान बहुविधान स्व समय परिकल्पितान वर्णयन्ति, सर्वेषाम अपि एषाम ये जितने पांच पदार्थ कह दिया गया इनका सब अवान्तर भेद बहु विधान नाना प्रकार के, स्व समय परिकल्पितान अपना सिद्धांत में सब कल्पना कर लेते हैं, कोई आधार नहीं है कुछ नहीं है, ऐसे खाली केवल कपोल कल्पित कहते हैं और वर्णन वर्णयंती अपने परंपरा में उसी प्रकार केवल कल्पना करके कहते हैं। टीका में अयम अर्थ जीवास्थिकाय त्रिविध, इनका सब और अवान्तर भेद नाना है, कहते हैं जीव अस्थिकाय त्रिविध, कश्चित जीवो नित्य सिद्धो अरहन मुख्य, अरहत कहते हैं उनका जो प्रधान होता है अरहन पुंगलिंग में, वो नित्य सिद्ध वो जन्म सिद्ध है अरहन, वो मुख्य जीव कहा जाएगा। केचित सांप्रतिक मुक्ता, कुछ यहाँ शरीर प्राप्त किए फिर मुक्त हो गए तो वो हो गए, उनको अर्हन नहीं कहा जाएगा, वो तो शरीर प्राप्त करके बद्ध थे, मुक्त हो गए। और केचित बद्धा, बद्ध ही है। ये हो गया जीव अस्थिकाय तीन प्रकार के, पुद्गल अस्थिकाय सोढ़ा, छह प्रकार के मिश्रण से ये पुद्गल अस्थिकाय होता है, छह प्रकार के। पृथ्व्यादिने चतुआरी भूतानी और स्थावरम जंगमम च, ये छह प्रकार की पुद्गल अस्थिकाय शरीर, छह प्रकार के शरीर होता है। पृथ्वी आदि अर्थात पार्थिव शरीर, जलीय शरीर, तेजस शरीर, वायव्य शरीर, स्थावर और जंगम, इस प्रकार के छह भाग हो गए। और धर्माधर्मो कह दिया गया था कि ये जो प्रवृत्ति होता है, प्रवृत्ति सम्यक प्रवृत्ति लिंग का धर्म, और देह में जो बद्ध होकर के रहा यह अधर्म। तो प्रवृत्ति स्थिति लिंग धर्माधर्म उक्त, धर्माधर्म धर्मश अधर्मश प्रवृत्ति स्थिति लिंग लिंगे ययो हो, प्रवृत्ति और स्थिति धर्माधर्म का लिंग है, ये कह दिया गया। आकाश अस्थि कायो द्विविध, आकाश पदार्थ, लोकाकाश है सांसारिक, ये सांसारिक लोगों के लिए जो आकाश है वो लोकाकाश, और अलोकाकाश हो मुक्ताश्रय, मुक्त लोग शरीर से मुक्त हो जाने के बाद अलोकाकाश में जाएंगे, अलोकाकाश में सदा ऊर्ध्व ऊर्ध्व चलते ही रहेंगे ना, इनका स्वर्गलोक ना, स्वर्गलोक तो हमेशा चलते रहेंगे, ऊपर ऊपर तो पूरा हो जाएगा तो इनका ऐसा नहीं है, अर्थात तो अलोकाकाश बस ऐसे की कल्पना है, मुक्त लोग जहाँ रहेंगे वहाँ सांसारिकों का गति नहीं है, इसलिए कहते हैं अलोकाकाश। वो जो स्वर्ग है वो भी तो लोकाकाश, वहाँ भी तो बद्ध जीव रहते हैं सांसारिक लोग, ब्रह्मलोक पर्यंत ये सब लोकाकाश है, यहाँ सांसारिक लोग रहेंगे। अच्छा, बद्ध जो हो जाते हैं वो बद्ध क्यों होते हैं, कहते हैं बद्धाख्यं कर्म कर्म अष्टविधम, आठ प्रकार के कर्म बंधन करने का कारण है। चतुरी घाती कर्माणी चतुरी अघातीनी, चार कर्म को घाती कर्म, चार कर्म को अघाती कर्म कहा जाते हैं। घाती कर्म तत्र ज्ञानावरणीयम दर्शनावरणीयम मोहनीयम अंतरायं चेति घाती कर्माणी, ज्ञान को आवरण करेगा, दर्शन को सम्यक दर्शन इसको आवरण करेगा, मोहनीय मोह में डालेगा, अंतराय विघ्न करेगा, ये चार प्रकार की घाती कर्माणी उसको आगे कहते हैं। प्रथम हो गया ज्ञानावरणीयम, तत्व ज्ञानात न मुक्तिर इति ज्ञानम, इस प्रकार की उसकी किसी की बुद्धि हो गया, तत्व ज्ञान से मुक्ति नहीं हो गई, इस प्रकार की जो ज्ञान हुआ ये एक घाती कर्म है, अर्थात उसका श्रेय पथ से उसको विच्युत करवा दिया। ये आद्यम, आद्यम घाती कर्म, आद्यम घाती कर्म था ज्ञानावरणीयम, ये प्रथम हो गया तत्व ज्ञान से मुक्ति नहीं होगा। इसी प्रकार के जो कुछ कर्म उपासना इत्यादि में रुचि रखने वाले वो लोग इस प्रकार ही कह देंगे, उनका मत में भी ऐसा है कुछ लोग, उनका उन लोगों को कहा जाएगा ये उनका ये ज्ञानावरणीयम नामक घाती कर्म है, अर्थात ये घाती कर्म उनका बंधन का कारण है, घाती अघाती आठों कर्म बंधन का कारण है, उसमें से ये के घाती कर्म हुआ। और आर्हत तंत्र श्रवणान न मुक्ति रीति ज्ञानम द्वितीय, आर्हत अर्हता प्रोक्तम इति आर्हत, आर्हत तंत्र तंत्र शास्त्र उसका श्रवण से मुक्ति नहीं होगी, इस प्रकार की जो ज्ञान वो द्वितीय, अर्थात उन्हीं के शास्त्र श्रवण करने से मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये हो गया दर्शनावरणीयम, दर्शन को आवरण कर दिया। बहुषु तीर्थकर प्रदर्शितेषु मोक्ष मार्गेषु विशेष अनवधारण मोहनीयम, बहुत तीर्थकर उनका 24 तीर्थकर बोल मानते हैं, तीर्थकर जो अर्हत होते हैं, तीर्थकर प्रदर्शितेषु मोक्ष मार्गेषु जो मोक्ष मार्ग वो सब दिखाए हैं, विशेष अनवधारणम तो अर्थात यही मार्ग है, इसी प्रकार की उनको विशेष उसमें बुद्धि नहीं होती है, ये हो गया मोहनियम। और मोक्ष मार्ग प्रवृत्ति विघ्न करणम अंतरायम, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति उसमें जो विघ्न होता है इसको कहते हैं अंतराय। ये चार प्रकार की घाती कर्मणि इमानी चतुआरी श्रेय हंत्रित्वाद घाती कर्माणि, श्रेय मार्ग से ये हटा देगा ये चार, इसलिए इसको घाती कर्म कहा गया। तीर्थकर उनके मत में ये लोग सब ज्ञानी है, अर्हत अर्हत कहा जाता है, ये जो महावीर ये अंतिम चौबीस तीर्थ मतलब ये चतुर्विंशति तीर्थंकर, उसे पहले और 23 हुए हैं, उनका शायद प्रथम ऋषभ देव ऐसा कुछ मानते हैं जो पुराण इत्यादि वर्णन आता है। अच्छा, अथ अघातिनी चतुआरी कर्माणी, जैसे घाती कर्मचार हो गया, अघाती कर्मचार है, वेदनीयं नामिकम गोत्रिकम आयुष्कम, ये चार हो गया, वेदनीयं नामिकम गोत्रिकम आयुष्कम, मम वेदितव्यम तत्वमसि इति अभिमानो वेदनीयम, तत्वमसि ये मेरे को इसका अर्थ जानना है, इस प्रकार की जो अभिमान है उसको कहा जाएगा वेदनीय कर्म, ये बंधन का कारण है किंतु अघाती कर्म है, श्रेय मार्ग से हटाएगा नहीं। एतन नामा अहम अस्मि इति अभिमानो नामिकम, मैं इस नाम वाला हूँ, इस प्रकार के अभिमान ये नामिकम, ये अघाती कर्म। अहम अत्र भवतो देशिकस्य अर्हतः शिष्यं वशे प्रविष्टो अस्मि इति अभिमानो गोत्रिकम्। अहम मैं अत्र भवत, ये समान अर्थ में कहते हैं, तत्र भवान कहीं प्रयोग होता है, तत्र भवान समान अर्थ में इस प्रकार के, अहम अत्र भवत, भवत अर्थात आपका, अत्र भवत देशिकस्य, अत्र भवत देशिकस्य समानाधिकरण है, जो देशिक, देशिक अर्थात जो उपदेश करने वाले आचार्य, आपका अर्हतः समानाधिकरण है, अत्र भवतः देशिकस्य अर्हतः शिष्यं वशे प्रविष्ट, शिष्य गोष्ठी में मैं प्रवेश हो गया हूँ, अस्मि इति प्रकार की, इसी प्रकार की अभिमान, मैं आपका शिष्य गोष्ठी में हूँ, इस प्रकार के अभिमान को कहा जाएगा गोत्रिकम, ये भी अघाती कर्म, ये कोई श्रेय मार्ग से हटाएगा नहीं। शरीर स्थिति अर्थम कर्म आयुष्कम, शरीर स्थिति के लिए जो कर्म करेगा ये अघाती कर्म, केवल शरीर मात्र स्थिति के लिए कोई भोग नहीं है, और उसको कहा जाएगा आयुष्कम। ये चार प्रकार के हो गए अघाती कर्म, वेदनीयं नामिकम गोत्रिकम आयुष्कम, ये चार हो गए अघाती कर्म। ना ना षष्ठी, अत्र भवतः देशिकस्य अर्हतः षष्ठी है, तत्र भवान प्रथमांत होता है, यहाँ अत्र भवतः षष्ठी है। तो ना ना वो जहाँ बहुवचन करते हैं, यहाँ तो एक वचन है, जहाँ तत्र भवान कहेंगे वो तो एक वचन है, अन्य भ्योपी इतरा भ्योपी दृश्यन्ते, त्र और तहसील प्रत्यय अन्य से भी देखे जाते हैं, उस दृष्टि में उदाहरण दिया। आदरार्थ जहाँ वो तो बहुवचन जहाँ करेंगे, एते वयम गच्छाम, एक वचन है किन्तु कहते हैं ये हम जा रहे हैं, इस प्रकार कहीं गुरुजन लोगों को बहुवचन कहते हैं, भाष्यकारा इस प्रकार के वार्तिक कारा कहते हैं, वो तो समान के लिए बहुवचन करते हैं, है तो एक वचन है। अथवा अघाती कर्म का बाकी व्याख्यान भी होता है, ये तो चार हो गया, शुक्र श्वणित मिश्रितम आयुष्कम, मातृगर्भ में शुक्र श्वणित मिल गया, ये हो गया आयुष्कम, और तस्य तत्वज्ञान अनुकूल देह परिणाम शक्तिर गोत्रिकम, अभी उसका ये शुक्र श्वणित मिल करके आगे एक शरीर बनेगा, ये शरीर तत्वज्ञान के लिए अनुकूल ऐसा देह परिणाम होना, नहीं तो कोई पशु शरीर हो जाएगा, कोई अन्य कुछ हो जाएगा, ये तत्वज्ञान के लिए अनुकूल नहीं होगा, तत्वज्ञान अनुकूल देह परिणाम शक्ति ये हो गया गोत्रिकम। सक्तस्य अभी वो शक्ति उसमें आ गया, वो जो सुप्रसन्नित का मेलन हुआ था, सक्तस्य तस्य द्रवी भावात्मक कललादि अवस्थाया बुद्धौ अवस्थायाश्च आरंभक क्रिया विशेषो नामिकम, बुद्ध हाँ, सक्तस्य तस्य अभी सक्त हो गया कि तत्वज्ञान अनुकूल देह परिणाम शक्ति वाला हो गया गोत्रिकम, अभी जो सक्त हो गया शक्ति आ गया उसमें, तस्य द्रवी भावात्मक कलला अवस्था है या अभी द्रवी भाव कलल अवस्था है, द्वितीय अवस्था कहते हैं, कलल अवस्था का बुद्बुद अवस्थायाश्च आरंभक क्रिया विशेष, कलल अवस्था आरंभ करेगा, कलल के आगे बुद्बुद होगा, तो ये अर्थात थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, बुद्बुद चना जैसा हो जाएगा, आरंभक क्रिया विशेष, जिस क्रिया से ये सब होते हैं, मिश्रण होने के बाद शुक्र श्रेणी तो आगे ये जो सब वर्धन होता है उसको नामिक कहा गया। अभी सक्रिय से बीज से जाठर अग्नि वायु वायुभ्याम, जाठर अग्नि और वायु, जाठर वायु जाठर अग्नि, ये दोनों के द्वारा ईषद घनी भावो वेदनीयम। अभी थोड़ा घनी भाव हो गया, शरीर बनने लगा, स्थूल हो जाएगा, इसको कहा जाता है वेदनीयम। तत्व वेदन अनुकूलत्वात्, ये चार इसको कहा जाएगा वेदनम। तानी एतानी तत्वावेदक शुक्ल पुद्गलार्थत्वाद अघातिनी, ये जो चार हो गए तत्व आवेदक, तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए अनुकूल है शुक्ल शुद्ध पुद्गल शरीर, पूरी अंत गलंती इति पुद्गल शरीर कहा गया परमाणु संघा, तो शुद्ध शरीर जो कि तत्व ज्ञान के लिए समर्थ है इसका आरंभक होने से उनको अघाति कह दिया गया। तदेतद कर्माष्टकम् जन्मार्थत्वाद् बंध आश्रवाद बंध आश्रवादी द्वारा इति। तदेतद कर्माष्टकम् चार हो गए घाती, चार हो गए अघाती, ये चार जन्मार्थत्वात्, अगर मुक्त नहीं होगा तो फिर जन्म होगा, चाहे वो श्रेय मार्ग में चल रहा है फिर भी मुक्त नहीं हुआ तो फिर आगे आएगा, इसलिए जन्मार्थत्वात् बंध आश्रवादी द्वारा। आश्रव अर्थात विषय मुख्य अभिमुख्य ने इंद्रियों का प्रवृत्ति, इसको कहते हैं आश्रव, पहले कह दिया गया था आश्रवादी द्वारा ये बंध का कारण होते हैं, फिर जन्म करवाएंगे। अभी सिद्धांति का मत में इयं प्रक्रिया मान शून्या इति द्योतयति, भाष्यकार इसको भाष्य में कहते हैं सर्वेषाम अपि अवांतर प्रभेदान बहुविधान स्व समय परिकल्पितान, अपना मत में ऐसा बात सब कल्पना करते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये मान शून्य है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, ऐसे कल्पना करते हैं। स्व समय परिकल्पितान इति, आगे टीका में स्वीय तंत्र संकेत मात्र कल्पितान इत्यर्थ है। स्वीय संकेत तंत्र, तंत्र दर्शन अपना सिद्धांत, तो स्वीय तंत्र में संकेत, संकेत केवल ऐसे शब्द व्यवहार किए हैं, संकेत मात्रेन कल्पितान अर्थात ऐसे शब्द व्यवहार करके कल्पना करते हैं। संकेत अर्थात शक्ति विशिष्ट पदों को सब कहा जाता है, इस पद के द्वारा संकेत कर देते हैं ऐसे कहा गया। पदार्थान उक्तानाम अनेकांतत्वं वदन्ति इत्याह, पदार्थानाम जो ये पदार्थ कहा गया, पांच पदार्थ कहा गया, जीव अस्थि अस्थिकाय पुद्गल आगे धर्म अधर्म आकाश, ये सब जो पदार्थ कहा गया ये सब अनेकांतत्वं अर्थात ये सब एक रूप नहीं है, सब ऐसा नाना रूप है, उसको आगे कहते हैं भाष्य में। सर्वत्र च इमं सप्तभंगी नयं नाम न्यायं अवतारयति, सर्वत्र इतने पदार्थ सब स्वीकार करते हैं और सभी पदार्थ में सप्तभंगी नयम नाम न्याय, आगे कहेंगे सप्तभंगी, तो ये सप्तभंगी ये भंग अर्थात तो उनका इतने प्रकार, इस प्रकार की उनका न्याय का नाम कहते हैं सप्तभंगी नय, सात प्रकार की, ये प्रत्येक पदार्थ सात प्रकार की हो सकते हैं, ये न्याय को सभी पदार्थ में दिखाते हैं। ठीक है, मैं अस्तित्व नास्तित्वादि विरुद्ध धर्म द्वयमादाय वस्तु मात्रे न्यायम योजयन्ति, एक अस्ति एक नास्ति, अस्तित्व नास्तित्व ये विरुद्ध धर्म है, विरुद्ध धर्म को लेकर के सारे पदार्थ मात्र में ये सप्तभंगी न्याय ये लोग प्रयोग करते हैं। सप्तानाम अस्तित्वादिनाम भंगानाम समाहारः सप्तभंगी, अस्तित्व नास्तित्व अस्तित्व नास्तित्व इस प्रकार के साथ कहेंगे, ये हो गया सप्तभंगी। तस्या नयो नयो अर्थात न्याय, नियते अनया इति न्याय, अनेन इति न्याय नय, तो अभी कहते हैं जैसा घटा देर ही घटा देर ही सर्वात्मना सदा एक रूपते, वो लोग कहते हैं घट वेदांति कहेगा कि ये सब जगत ब्रह्ममय है, ब्रह्म कहते हैं ब्रह्म एक रूप है, वो लोग कहते हैं कि अगर सर्वदा एक रूप होगा कोई भी पदार्थ एक रूप होगा, वेदांति वास्तविक कहता है कि अधिष्ठान रूपेण एक रूप है, जो नाम रूप है ना वो सब भिन्न भिन्न है, घट नदी पर्वत पट सब अलग हो जाएगा, किंतु वो लोग ये तत्व को नहीं समझ करके कहते हैं वेदांति कहते हैं कि सब एक रूप है। अगर सभी एक रूप होगा घट भी एक रूप होगा, घट एक रूप होगा अर्थात जब घट अप्राप्त था तभी जिस रूप है वे प्राप्त हो गया वही रूप रहेगा, तो एक रूप तो है। अगर एक रूप है तो जिस समय में घट अप्राप्त है, घट तो एक रूप है कहेंगे उस समय भी प्राप्त ही है, तो अगर एक रूप है प्राप्त ही है तो फिर प्राप्ति के लिए और प्रयत्न कौन करेगा। इसलिए कोई भी पदार्थ एक रूप नहीं हो पाएगा वो लोग कहते हैं। अच्छा आगे कहेंगे अव्यक्त और कहेंगे सात है ना, अस्तित्व और नास्तित्व तो दो हुआ, आगे और पांच कहेंगे। तो जैसे कहेंगे कि ये नूतन घट सन, सन अर्थात विद्यमान है फिर घट नाश हो गया अभी असन हो गया, तो जो घट सत था अभी असत हो गया ये एक काल में दोनों नहीं हुआ, ये क्रम से ऐसे हो गया। ये जो क्रम से ऐसे हो गया ये सद और असत ये प्रत्यक्ष हुआ, प्रत्यक्ष जो घट कभी सत था कभी असत हो गया, ये घट में ये दो रूप क्यों आ गया कहते हैं काल उपाधि को लेकर के, किसी काल में सत था किसी काल में असत हो गया, तो काल भेद को लेकर के घट में दो रूप हो गया अर्थात काल यहाँ उपाधि हो गया। तो जैसे घट में दो रूप काल के चलते हो गया इसी प्रकार की काल को भी सत असत इस प्रकार की कहा जाएगा, जैसे घट में सद असत काल उपाधि को हो गया इसी प्रकार की काल में भी सद असत हो जाएगा। तो काल का जो सद असत होगा कभी काल का सद असत होगा तो फिर उसके आगे जिस उपाधि के चलते काल को सद असत कहेंगे उस उपाधि में भी फिर सद असत आएगा, इस प्रकार की अनवस्था हो जाएगा। ये लोग कहते हैं कि इसलिए कोई पदार्थ अर्थात सर्वदा एक रूप रहेगा ये नहीं है। वस्तुनाम अनेकांत्यम इति भाव, इसलिए प्रत्यक्ष होता है कि वस्तु सब अनेकांत है, वो कहते हैं मूल में देखेंगे मतलब मूल में अर्थात टीका में घटा देर ही सर्वात्मना सदा एक रूपत्व, घट अगर सर्वात्मना, सर्वात्मना अर्थात प्राप्त अप्राप्त दोनों रूप सर्वदा सदा एक रूप, एक रूप अर्थात जैसे ये वेदांती कहते हैं सब ब्रह्म रूप है, जगत पूरा ब्रह्म रूप है एक रूप है, एक रूपत्व प्राप्तात्मना प्राप्यात्मना अपि अस्ति एव स, जो प्राप्य पदार्थ है अभी तो आप कहते हैं घट एक रूप है, अभी घट हमको प्राप्त नहीं हुआ, नहीं होने पर भी वो जिस रूप में है प्राप्य आत्मना अपि अस्ति एव स, घट भी है और घट अगर है तब तत् प्राप्त ये यत्न न स्यात्, क्योंकि घट का एक ही रूप है प्राप्य अप्राप्य ऐसा भेद नहीं होगा, तो अर्थात घट विद्यमान है होने से उसके लिए और यत्न नहीं करना चाहिए, इसलिए क्या करना पड़ेगा। अतो घटत्वादि रूपेण कथंचित अस्थि, तो घटत्वादि रूपेण कथंचित अस्थि और अभी घट प्राप्त नहीं हुआ हमको, इसलिए प्राप्यत्वादि रूपेण कथंचित नास्ति, एक ही घट घटत्व रूपेण है किंतु हमको प्राप्त नहीं हुआ है, नहीं होने से अभी घट में प्राप्यत्व है, तो घट हमारे लिए घटत्व विद्यमान है किंतु प्राप्यत्व विद्यमान नहीं है, नहीं होने से कथंचित नास्ति। इति एवं अनेक रूपत्वं वस्तु मात्रस्य अस्थेयम् इति भाव, वस्तु मात्र प्रत्येक वस्तु में ऐसे नाना रूप ऐसे कल्पना करेंगे। अच्छा केते सप्तभंगा, अभी सप्तभंगी न्याय जो कहते हैं वो केते ताना हा, अभी उसको कहते हैं भाष्य में स्याद अस्ति स्यान नास्ति, स्याद अस्ति च नास्ति च स्याद अवक्तव्यः, स्याद अस्ति च अवक्तव्यश्च स्यान नास्ति च अवक्तव्यश्च स्याद अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यश्च इति, सात हो गया। तो स्याद अस्ति इसका अर्थ टीका में कहते हैं स्याद इति अव्ययम् तिंगंत प्रतिरूपकम्, तिंगंत प्रतिरूपकम् अव्यय अस्ति जैसे कहते हैं स्याद ये भी एक अव्यय हो गया, कथंचित अर्थकम्, तो स्याद शब्द का अर्थ हो गया कथंचित, तो स्याद अस्थि का अर्थ हो गया कथनचित अस्थि इति अर्थ, किसी दृष्टि से विद्यमान है एवं अग्रेपी कथनचित, स्याद का अर्थ सर्वदा कथनचित। तत्र वस्तुनो अस्तित्व वांछायां स्याद अस्थि इत्याद्यो भंग प्रवर्तते, आद्यो भंग प्रवर्तते। वस्तु अस्थि तो इस प्रकार के अर्थात कथनचित अस्थि, इस दृष्टिकोण से वांछायाम अभी स्याद अस्थि इस प्रकार के वस्तु को कहेंगे, घटत्व न घट अस्थि तो हो जाएगा स्याद अस्थि इति आद्यो भंग, जो सात भंगी से प्रथम भंग हो गया। स्याद ना ना ना ये अव्यय है, स्याद का अर्थ हो गया कथनचित कह दिया ना, यहाँ वो यहाँ तो यहाँ अलग रूप लेना है ना, तिंगन तो प्रतिरूप का ये अव्यय है, ये व्याकरण वाला नहीं है, ये अव्यय वो लोग व्याकरण को स्वीकार करते हैं, किंतु यहाँ स्याद शब्द का अर्थ ये जो विदलिंग का रूप वो नहीं है, ये तो एक उसका अर्थ हो गया कथनचित, आगे कह दिया ना कथनचित अस्थि, कथनचित अर्थ स्याद का अर्थ यहाँ कथनचित, अस्थि अर्थ को भी नहीं है क्योंकि आगे अस्थि कहते हैं, इसलिए स्याद अस्थि का अर्थ कथनचित अस्थि। अच्छा अभी तत्र वस्तुनो अस्तित्व वांछायाम स्याद अस्थि, ये प्रथम प्रयोग कर दें कथनचित अस्थि, नास्तित्व वांछायाम प्राप्य रूपेण नहीं है घट, तो अभी नास्ति हो गया घट, तो प्राप्य रूपेण घट नहीं है तो कहेंगे स्याद नास्ति, ये हो गया द्वितीय भंग। और क्रमेण उभय वांछायाम, तो क्रम से पहले अप्राप्त था अभी प्राप्त हो गया, तो पहले घट अन्यत्र था घटत्वेन अप्राप्त था अभी हमको प्राप्त हो गया, क्रमेण उभय वांछायाम स्याद अस्ति च नास्ति च इति, ये तृतीय भंग हो गया। और कहेंगे कि युगपद उभय वांछायाम, एक समय में घटत्वेन है और प्राप्यत्वेन नहीं है, एक ही काल में कहेंगे, तो एक ही काल में कैसे कहेंगे दोनों को, स्याद अस्ति भी स्याद नास्ति एक ही समय में कैसे शब्द उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए कहते हैं युगपद उभय वांछायाम अस्ति नास्ति इति शब्द द्वय से सकृत वक्तुम अशक्यत्वाद, एक साथ नहीं कर पाएंगे, किंतु हमारा उद्देश्य है कहना कि एक ही समय में दोनों को कहना उद्देश्य है, किंतु दो शब्द तो व्यवहार नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसा एक शब्द व्यवहार करना है जिसे प्रतीति हो जाएगी कि दोनों को कहना चाहता है, इसलिए क्या कहेंगे सकृत वक्तुम अशक्यत्वाद स्याद अवक्तव्यम, ये चतुर्थ रूप हो गया, अर्थात वो एक ही साथ कह रहा है कि घट केन रूपेण अस्ति अन्य रूपेण नास्ति, एक ही साथ ये दोनों चीज को कह रहा है, क्रम से नहीं एक ही साथ कह रहा है। और अभी आद्य चतुर्थ भंगयोर वांछायाम, आद्य हो गया स्यादस्ति, चतुर्थ हो गया अवक्तव्यम, इस प्रकार की कहने का अगर उसका इच्छा है तब स्याद अस्ति च अवक्तव्यश्च इति पंचमो भंग। और द्वितीय चतुर्थ इच्छायाम अर्थात स्याद नास्ति और अव्यक्त अव्यक्त, उसको हो जाएगा स्याद नास्ति च अव्यक्तश्च, षष्ठ हो गया। और तृतीय चतुर्थ अर्थात स्याद अस्ति च नास्ति च और अव्यक्तश्च, ये मिलकर के हो जाएगा स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तश्च इति सप्तमो भंग इति विभाग, ये सात प्रकार के ऐसे कहते हैं। ये सब क्या जानने के लिए अधिक और थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो इतना से पता नहीं, चतुर्थ तक तो समझ में आ गया, एक समय में स्याद अस्ति स्याद नास्ति ये दोनों शब्द उच्चारण नहीं कर पाएगा, इसलिए कह देगा अव्यक्त, किंतु अभी स्याद अस्थि भी उसको कहना है और स्याद अस्थि च नास्ति च एक साथ भी कहना है, तो कहेंगे स्याद और अव्यक्तश्च, अर्थात पहले अस्थि और बाद में अस्थि च नास्ति च, इस प्रकार की अगर हो जाएगा क्रम से हो जाएगा तब स्याद अस्थि और स्याद अव्यक्त इस प्रकार हो जाएगा, क्योंकि जैसे स्याद अस्थि च नास्ति च था उसमें क्रम से था, इसी प्रकार की जब स्याद अस्थि और स्याद अव्यक्त कहेंगे दोनों को क्रम से अगर कहेंगे तो स्याद अस्थि च स्याद अव्यक्तश्च, ये दोनों हो जाएगा स्याद अस्थि च अव्यक्तश्च, ये भी हो सकता है, इसी प्रकार की स्याद नास्ति च अव्यक्तश्च, ये भी हो सकता है, और स्याद अस्थि च नास्ति च अव्यक्तश्च, यहाँ अर्थात क्रम अगर लिया जाएगा तो तीन क्रम होगा, पहले अर्थात दोनों है और फिर दोनों में से एक है अन्य नहीं है, और कहा जाएगा कि आगे अन्य नहीं है, इस प्रकार ही स्याद अस्ति आगे फिर नास्ति और फिर अस्ति नास्ति एक साथ इस प्रकार की। तो इसका थोड़ा और अधिक स्पष्टता अन्यत्र कहीं देखने से होगा। अच्छा अव्यक्तस्य इति सप्तमो भंग इति विभाग, ये सात प्रकार के हो गया। एवं एकत्वम अनेकत्वम च इति द्वयम् आदाय स्याद एक स्याद अनेक स्याद एको अनेकश्च स्याद अवक्तव्य स्याद एको अवक्तव्य। एको अवक्तव्य है खंडाकार है, एको वक्तव्य है। अच्छा एको अवक्तव्य स्याद एको अवक्तव्य स्याद एको स्याद अनेक स्याद एको अनेकश्च स्याद अवक्तव्य आगे स्याद एको अवक्तव्य। अच्छा अवग्रह कर देने से थोड़ा अच्छा है, आगे स्याद अनेको अवक्तव्य आगे स्याद एको अनेकश्च अवक्तव्यश्च इति। इसी प्रकार की तथा स्याद नित्य स्याद अनित्य स्याद अवक्तव्य स्याद नित्यश्च अवक्तव्यश्च स्याद अनित्यश्च अवक्तव्यश्च स्याद नित्यश्च अनित्यश्च अवक्तव्यश्च, इस प्रकार के भी सब हो जाएगा। प्रत्येक पदार्थ में ये कोई भी धर्म को लेकर के ये सात भंग ये प्रयोग हो जाएंगे। इसलिए कोई भी पदार्थ ऐकांतिक एक रूप नहीं है, सब पदार्थ अनैकांतिक, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य है। भाष्य में एवमेव एवमेव एकत्व नित्यत्वादिषु अपि इमं सप्तभंगी नयं योजयन्ति। एकत्व नित्यत्व ये सब में भी जैसे अस्तित्व नास्तित्व लेकर के हो गया, इस प्रकार एकत्व अनेकत्व नित्यत्व अनित्यत्व ये सब को लेकर के भी सप्तभंगी नय, कोई भी धर्म के आधार पर सप्तभंगी नय प्रत्येक पदार्थ में लग जा सकते हैं। तो तात्पर्य उनका है कि कोई भी वस्तु ऐकांतिक नहीं है, सब अनैकांतिक नाना रूप वाले हैं। टीका में एवं अनेक रूपत्वे वस्तु वस्तुनि प्राप्ति त्यागादि व्यवहार संभवती। वस्तु अगर नाना रूप होगा तभी त्याग प्राप्ति ये सब व्यवहार हो जाएगा। एक रूपत्वे सर्वम सर्वत्र सर्वदा अस्ति एव इति व्यवहार विलोपापत्ति। अगर पदार्थ ब्रह्मवादी जैसे कहते हैं कि सर्वत्र सर्वदा अस्ति ब्रह्म और सब ब्रह्म स्वरूपी है, इस प्रकार कहेंगे तो एक रूपत्वे सर्वम सर्वत्र सर्वदा अस्ति जैसे ब्रह्म को कहते हैं ब्रह्मवादी लोग, तो व्यवहार विलोपापत्ति ही स्यात्। तस्माद् अनेकांतम सर्वम इति एक रूप ब्रह्मवाद बाधः इति प्राप्ते सिद्धांत। इति जो ब्रह्मवाद है एक रूप पूरा जगत ब्रह्म रूप है इसका बाद हो जाएगा इति प्राप्ते, अभी सिद्धांत कहते हैं। भाष्य में अत्र आचक्ष्महे, तो भाष्यकार कहने हम यहाँ कहते हैं टीका में यद अस्ति तत् सर्वत्र सर्वदा अस्ति एव यथा ब्रह्म आत्मा। सिद्धांत कहते हैं ब्रह्म आत्मा अस्ति सर्वत्र है सर्वदा है, ये तो है। न च एवं तत् प्राप्त ही यत्नो न स्यादिति वाच्य। पूर्व पक्ष ने कह दिया था कि अगर सदा एक रूप होगा तो सर्वदा प्राप्त ही होगा, तो फिर यत्न प्रयत्न नहीं होना चाहिए। सिद्धांत कहते हैं कि अगर सर्वत्र सर्वदा स्वीकार करेंगे तत् प्राप्त है यत्न न स्याद इति न च, ऐसा नहीं है। अप्राप्ति भ्रांतिया यत्न संभवत, अप्राप्ति के भ्रांति से यत्न होगा, अर्थात मैं परिच्छिन्न हूँ इस प्रकार की भ्रांति जब रहेगा, मैं अपरिच्छिन्न हूँ ब्रह्म हूँ शरीर आदि रहित हूँ इस प्रकार की, ये तो निश्चय नहीं होने से अप्राप्ति की भ्रांति, भ्रांति होने से यत्न संभव है। यन नास्ति तन नास्ति एव यथा सविषाणादि, यद अस्ति तद अस्ति एव सर्वत्र सर्वदा, और यद नास्ति तद नास्ति एव यथा सस विषाणादि, अर्थात असत पदार्थ हो गए। और प्रपंचस्तु उभय विलक्षण, ये अस्ति भी नहीं है नास्ति भी नहीं है, नहीं होने से उभय विलक्षण एव इति एकांतवाद एव युक्त युक्तो न अनेकांतवाद। जो है तो सर्वदा है, जो नहीं है तो कभी नहीं है, जो प्रपंच है ये दोनों से ये भिन्न है, अप्राप्ति की भ्रांति से प्रयत्न करेगा तो इसलिए अनेकांतवाद ये नहीं है, एकांतवाद अर्थात जो है वो है ही ब्रह्म आत्मा वही है तथा ही। उसको स्पष्ट करते हैं किंग ये न आकारेण, आप जो कहते हैं कि कभी वो पदार्थ अस्ति और कभी नास्ति, सिद्धांत पूछता है किंग ये न आकारेण वस्तुन सत्वम तेने व आकारेण असत्वम उत आकारांतरेण। आप कहते हैं कोई भी पदार्थ अस्ति भी है और नास्ति भी है, तो जिस रूप से वो सत है क्या उसी रूप से असत्व भी उसमें है, तो अथवा आकारांतरेण अथवा अन्य आकार से असत है। द्वितीय अर्थात जिस रूप से सत है अन्य आकार से असत है, ऐसा अगर मानेंगे तो वस्तुन आकारांतरम एव असत इति, वस्तुन सदा एक रूपत्वमेव। जिस रूप से सत है अन्य रूप से असत हो गया, मृद रूप से सत है तो नाम रूप विशिष्ट होकर के घट रूपेण असत हुआ, तो होने से ये जो आकारांतर आया नाम रूप होकर के घटाकार हुआ, तो आकारांतर में एव असत, आकारांतर ही असत है। वस्तु तो जो मृद है जो कारण है वो तो सदा एक रूपत्व में एव सिद्धांत कहता है, इसलिए उसका आकार असत हो गया, वस्तु असत नहीं हो गया। नहीं दूरस्थ ग्रामस्य प्राप्तेर असत्वे ग्रामो अपि असन भवति, दूरस्थ ग्राम अभी प्राप्त नहीं हुआ, नहीं होने से उसका प्राप्ति में असत्व है, प्राप्तेर असत्वे तो अर्थात दिखाते हैं कि ग्राम का स्वरूप तो सर्वदा है, अभी उसका प्राप्ति में असत्व है, और जब प्राप्त हो जाएगा प्राप्ति में सत्व हो जाएगा, तो ग्राम में प्राप्तित्व धर्म विशिष्टेण असत्वम अभी रहा क्योंकि प्राप्त नहीं हुआ, और जब अभी प्राप्त हो जाएगा तो प्राप्तत्व धर्म विशिष्टेण ग्राम सत्व हो जाएगा, एक रूपेण अन्य रूपेण इस प्रकार की होगा। दूरस्थ ग्रामस्य प्राप्तेर असत्वे, प्राप्ति में अभी असत्व है, अभी प्राप्ति नहीं हुआ है, तो किंतु वस्तु जो है ग्राम, ग्रामो अभी असंभवती नहीं, ग्राम असत नहीं हो जाएगा अर्थात वस्तु असत नहीं हो जाएगा, उसका रूप में सत्व असत्व कह सकते हैं। प्राप्ति में असत्व है, वस्तु में असत्व नहीं, वस्तु तो एक रूप है सिद्धांति कर, तो प्राप्य में असत्व अगर रहेगा तो अगर प्राप्य ग्राम में भी अगर असत्व रह जाएगा, प्राप्ति में असत्व है किंतु अगर प्राप्य में ग्राम में भी असत्व रह जाएगा तो फिर प्रयत्न कौन करेगा। सिद्धांत कहता है कि प्राप्य में असत्व रहने से प्राप्ति यत्न अनुपपत्ति है, प्राप्ति के लिए यत्न ही नहीं होगा, फिर प्राप्ति यत्न अनुपपत्ति है। प्राप्य असत्व, प्राप्य से असत्व षष्ठी है, तो प्राप्ति यत्न, प्राप्त ये यत्न चतुर्थी है, प्राप्ति के लिए यत्न नहीं करेगा। अतो यथा व्यवहारम प्रपंचस्य एक रूपत्वम आस्थेयम्, इसलिए व्यवहार के अनुसार प्रपंच एक रूप इस प्रकार की, प्रपंच एक रूप अर्थात सदसद विलक्षण इस प्रकार की मान लेंगे, और सभी का अधिष्ठान ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूपेण ये प्रपंच सर्वदा ब्रह्म रूपेण एक रूप है। सदसद विलक्षण कहने से वो ठीक है, सदसद विलक्षण रूपेण एक रूप है, तो ये हो गया कि ये न आकारेण वस्तु सत्व है तेने व आकारेण असत्व अथवा आकारांतरेण, आकारांतरेण नहीं हुआ, आकारांतरेण वस्तु असत्व होने से आकार ही असत्व हुआ, वस्तु असत्व नहीं हो गया, जैसे ग्राम उदाहरण दे दिया। अभी प्रथम विकल्प है ये न जिस रूपेण वस्तु सत्व उसी रूपेण असत्व, इसको अभी कहते हैं आद्यम आद्य नाद्य इतिहा भाष्य में नायम अभ्युपगमो युक्त इति, आपका ये जो सिद्धांत ये जो सप्तभंगी न्याय कहते हैं ये ठीक नहीं है। कुतः जैन पूछता है कुतः, सिद्धांत कहते हैं कि एकस्मिन असंभवात्, एक पदार्थ में ये सात प्रकार की ये जो आप अन्य अन्य रूप कहते हैं ये सब असंभव नहीं। एकस्मिन् धर्मिणी युगपद सद असत्वादि विरुद्ध धर्म समावेश संभवति शीतोष्णवत्। एक समय में एक वस्तु में सत्व भी है असत्व भी है और दोनों को आप एक साथ है कहना चाहते हैं नहीं कह पाते तो अव्यक्तत्व अवक्तव्यम कह देते हैं। ये जो अवक्तव्यम कहते हैं ये अवक्तव्यम का अर्थ एक साथ वस्तु में सत्व भी है असत्व भी है ये तो असंभव है। एक साथ एक वस्तु में सत्व और असत्व ये दोनों कैसे रहेंगे? खाली आप शब्द व्यवहार कर देते हैं अवक्तव्य, ये अवक्तव्य कैसे होगा? नहीं संभवती। शीत उष्णवत्, एक समय में वस्तु शीत भी है उष्ण भी है। टीका में ननु विमतम अनेकात्मकम वस्तुत्वात्, पूर्व पक्ष कहता है जो पदार्थ है वो सब अनेकात्मक है क्योंकि वस्तु है नारसिंहवत, जैसे नरसिंह एक समय में वो नर भी है सिंह भी है। इस प्रकार के सिद्धांती कहता है कि न घट इदानीम अस्ति एव इति अनुभव बाधा, घट अगर अस्ति है तो इदानीम अस्ति एव इति अनुभवे न बाधा, नास्ति नहीं आ पाएगा घट में, अनुभव हो रहा है। किंच और भी दूसरा है किंच, अच्छा आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकर शंकराचार्य केशव मानरायण।